kojarzę, to on żyje. Czuł jakby sztywny mak schwycił go za szyję. Najbardziej zawsze dłużą się te złe chwile. Jeszcze przed świtem podjeżdża pod jego willę. Czego obserwuje dom, zaciśnięte pięści. Ci skurwysyna potnie, rozbierze na części. Ostatni raz przeszłość kaleczy powieki. Od przymykania oczu przez dwa lata chodził ślepy. Zgasły światła, jak rozbita gwiazda o ziemię. Miał być on, wyszło ona, czy to prawda? Złudzenie, sylwetka znajoma, niczym karma, wspomnienie. Droga z piekła do czyste, radka z przeznaczeniem. To dopada go jak atak, nagle jak astma. Co do kurwy robi ta laska w domu Maxa? Kto wysłał SMS-a, co stanie się teraz? Podchodzi do niej, spotykają się spojrzenia. Ona przerażona łza i spływa na policzek. Jeszcze jeden jego krok i zacznie krzyczeć. W końcu rozpoznaje go, wybawił ją od kata. Wpada mu w ramiona mordercy brata. Bez pozoru kolorowy świat, ten pozorny kolorowy świat, ten który zna, ten pozorny wymarzony świat, twój wyimaginowany coś świat. Kryje gęsta mgła. To co widzisz, to nie zawsze tak. Możesz widzieć tylko jedno z was. To nie zawsze tak. Ale pewnie jest, że jeden fakt. Możesz zburzyć to, co pierwszy brak. Przekreślić wszystko. Nieświadome chwili tego, jak czas zmienia nas na ofiary z myśliwych, niczym Noriega miał plan. A znał już śledztwo, wynik na alejach komisariat. Telefon na podsłuchu już namierza elitarna. Myśli zmiksowane jak w blenderze. Ona wygląda szczerze, gdy łapie go za rękę na spacerze. Ta niewiasta, jej wybawca. I ona ufa tylko jemu, prosi znajdź mordeców Maxa. Nic nie trwa wiecznie, szczególnie szczęście. Na tropie krzyża sadzka na obrzeżach miasta. Ściele się trup, słychać świst kul. Ani ta Werner, za chwilę w faktach. Dwa miesiące sielanki, wtulony w siebie w poranki. Sanki z córką, zębami mamie ściąga majtki. W kółko szklanki na blacharni. Gleba i kajdanki, wpadli kryminalni. Szczęście was odtarli. Nie należy se układać życia zbyt pochopnie. Córka w oknie, ona na ziemi moknie. Od rana niewygodnie, bo miała torsję. Jest w ciąży, krzyknął but na torwie. I zamknij mordę. Bez pozoru kolorowy świat, ten pozorny kolorowy świat, ten który zna, ten pozorny wymarzony świat, twój wyimaginowany coś świat. Coś kryje gęsta mgła. To co widzisz, to nie zawsze tak. Możesz widzieć tylko jedno z was. To nie zawsze tak. Ale pewne jest, że jeden fakt. Możesz zburzyć to, co pierwszy brak. Przekreślić wszystko. Działał pod przykrywką, dzisiaj cierpi na amnezję. Na nią patrzy przez lustro weneckie. Przegląda swoje akta, nie wie co jest grane. Siatka blizn na ciele to cała jego pamięć. Czasem łatwiej nie pamiętać niż znać swoją przeszłość. Świadomość niszczy myśli jak strach, człowieczeństwo. Jakby ktoś posądził ciebie w snach o morderstwo. Rzeczywistość czy koszmar w afekcie szaleństwo. Lecz to nie sen, dla niej to najgorszy dzień. Szła za nim jak cień, teraz pomarańcz to jej nowa czerń. I nosi w sobie jego dziecko. Jebana przeszłość, jebana przyszłość, jebana teraźniejszość. Zaczęło się niewinnie jak u Nikodema R. Nieodebrane wiadomości kontra przeznaczenia szept. Zanik świadomości, wszak ludzi zmienia stres. Ty zwiał ekipie Maxa, nikt nie wiedział, że jest cement. Gdy przymykał oko na sprawy pełne krwi. Były plany, by ich doprowadził prosto na sam szczyt. Szpitale, karawany, Niemcy, plecy, gruby chryb. Ktoś mi mówił, że z historii tej można by zrobić film.